İnsanoğlunun eserleri bizleri etkileyebilir ama şimdi Rabbimizin ayetlerini dinliyoruz. Efelem yenzuru ila's sema'i fawqahum keyfe banaynaha ve وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ